آیت نمبر 110 كنتم خير امه تم بہترین امت ہو سب امتوں میں بہترین امت ہو اخرجت جسے ظاہر کیا گیا ہے غالب کیا گیا ہے نکالا گیا ہے للناس انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے جہان والوں کے لیے تأمرون بالمعروف تم حکم کرتے ہو معروف کا وتنہون عن المنکر اور تم روکتے ہو برائیوں سے وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر ولو آمن اہل الکتاب اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا منہم المؤمنون ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں واکثرہم الفاسقون اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں لن یضروکم الا اذی وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے زبان سے تکلیف پہنچانے کے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ تم سے قتال کریں گے لڑائی کریں گے يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو تمہیں پیٹ دے کر بھاگیں گے ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے أَيْنَمَا ثُقِفُوا جہاں بھی پائے جائیں إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ مگر یہ کہ اللہ کے ذمہ میں آ جائیں وحبل من الناس یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں وباؤ بغضب من اللہ اور وہ مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے وضربت علیہم المسکنہ اور ان پر مسلط کر دی گئی ناداری اور حاجت مندی ذالک بانہم یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے ویقتلون الانبیاء بغیر حق اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے ذالک بما عصوا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وکانوا یعتدون اور وہ حدود سے تجاوز کرتے تھے اس آیت کا کیا تعلق ہے جہاد کے ساتھ کنتم خیر امت تو اس کے لیے ہم حضرات صحابہ کرام کے اقوال پیش کریں گے جنہوں نے اس آیت کی تشریح فرمائی ہے نیز امر کا معنی اور نہیں کا معنی اور مبسوط میں علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے ہی مسئلہ جہاد پر استشهاد کیا ہے پہلی گزارش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا اخرجت للناس ای ازہرت للناس تاکہ تم لوگوں کو نفع پہنچاؤ اس کی تشریح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تم نفع پہنچانے والے ہو کیا مقصد ای تجرون الناس بالسلاسل الى الاسلام کہ تم لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کر اسلام کی طرف گھسیٹتے ہو کہ تم لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کر اسلام کی طرف گھسیٹتے ہو چنانچہ ابو ہریرہ خود روایت کرتے ہیں کہ نحن خیر الناس للناس ہم لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں اور لوگوں کو ہم نفع پہنچاتے ہیں نسوقهم بالسلاسل الى الاسلام کہ ہم انہیں زنجیروں میں باندھ کر اسلام کی طرف کھینچتے ہیں دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی اکراہ اور زبردستی نہیں ہے اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ نسوقهم بالسلاسل الى الاسلام اور شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں روایت لائی ہے مختلف حدیث کی کتابوں سے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ان لوگوں پر خوشی سے ہنسے گا کہ جو لوگ زنجیروں میں باندھ کر جنت کی طرف لائے جا رہے ہوں گے اس میں تطبیق کیا ہے تطبیق بالکل واضح ہے کہ کسی بھی آدمی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی گردن پہ تلوار بندوق پسٹل رکھ کے کہا جائے کہ کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ اگر اس نے تلوار پسٹل یا بندوق کے ڈر سے پڑھ بھی لیا اور وہ اس کے دل سے نہ ہوا تو جب تک دل اور زبان دونوں اقرار نہ کریں، تصدیق نہ کریں، اس وقت تک تو ایمان محقق ہی نہیں ہوتا، ایمان مانا ہی نہیں جاتا، تو اسلام ہو گئی نہیں اور وہ آدمی مسلمان کہلائے گا نہیں. لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے جہاد کیا، جہاد کی وجہ سے آپ نے تلوار چلائی، آپ نے کافروں کی حکومت کو توڑ دیا. جب کافروں کی حکومت ٹوٹ گئی تو وہ مغلوب ہو گئے، تو ان کے مغلوب لوگوں نے کہا کہ ایسی ذلت میں رہنے کا کیا فائدہ کہ ہم جزیہ دیں، ٹیکس دیں، اور ہمارا نظام تو ختم ہو چکا. تو اس مجبوری کو دیکھ کے وہ اسلام کی طرف تھوڑے مائل ہونا شروع ہوئے. ویسے بھی حکمران طبقے کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوتے ہیں. آج مسلمان دانیاں مڈاتے ہیں، ورنہ تصور تھا کہ مسلمان اپنے نبی کی سنت کو اپنے چہرے سے دور کرے گا، لیکن چونکہ حکمرانوں کی داڑیاں نہیں ہیں تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے داڑھی ختم. ورنہ اگر کوئی مسلمان تنہائی میں بیٹھ کے غور کرے تو وہ اپنی گردن کٹا دے گا، داڑھی کٹانا کبھی گوارا نہیں کرے گا. لیکن صرف اس لیے گوارا کرتا ہے کہ الناس والا دین ملوکہم. تو جب دنیا میں آپ کفر کو عزت والا نہیں رہنے دیں گے، دنیا میں آپ کفر کو بہت اونچا نہیں رہنے دیں گے، ذلیل کر دیں گے، تو لوگ اس ذلت کو عار سمجھ کر اسے چھوڑیں گے اور اسلام کی طرف آئیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد یعنی زنجیروں کی برکت سے اسلام کی طرف آئے، اور دنیا کا اکثر حصہ اسی وجہ سے الحمدللہ اسلام میں داخل ہوا. روم کا نظام ٹوٹ گیا، رومی لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے. کسرا کا نظام ٹوٹ گیا تو یہ جو فارسی لوگ تھے، مجوسی لوگ تھے، یہ اسلام کی طرف آنا شروع ہوئے. پھر یہاں آ کر یہ مجوسیوں کا نظام ٹوٹ گیا، یہ پورے ماوراء النہر کے علاقے میں، بخارا سمرقند میں، تو یہ لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے. اور ترکیوں کا نظام ٹوٹ گیا تو ترکی لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے. جب دنیا کے بڑے بڑے باطل نظاموں کو توڑ دیا جائے گا، ان لوگوں کو عزت مند نہیں رہنے دیا جائے گا، تو لوگ ان سے جان چھڑا کر اسلام کی طرف لازمن آئیں گے. یہ تشریح حضرت ابو ہریرہ نے فرمائی. حضرت ابن عباس جن کے بارے میں دعا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا اللہ ان کو تفسیر کا علم سکھا دے، وہ اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، تو سب سے بڑی نیکی کیا چیز ہے؟ ما ہوا اعظم المعروف، سب سے بڑی نیکی ہے ایمان. اور تم گناہ سے روکتے ہو تو سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ ما ہوا انکر المنکر، سب سے بڑا منکر کیا چیز ہے؟ کفر. تو فرمایا کہ ہم تو میدانوں میں نکل کر دنیا کو کہتے ہیں یشہد اللہ الہ الا اللہ، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو اور کفر چھوڑو، پھر جو نہیں پڑھتا ہم اس سے لڑائی کرتے ہیں. تو دعوت کے رستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو آگے سے ہٹا دیتے ہیں. اس وجہ سے تم بہترین امت. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس تشریف فرماتے ہیں تأمرونہم ان یشہدو اللہ الہ الا اللہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف ای تأمرونہم ان یشہدو اللہ الہ الا اللہ وَيَقِرُّ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اقرا يقر کے معنی اقرار کرنا. وَيُقِرُّ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَتُقَاتِلُونَهُمْ عَلَيْهِ. پھر دعوت دے کر انہیں ان کی حالت پہ نہیں چھوڑ دیتے کہ جو مانے مانے، جو نہ مانے نہ مانے. اگر ان کی حالت پہ چھوڑ دو گے تو اسلام بھی یہودیت و نصرانیت کی طرح رک جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا. تم فوراً ان کے ساتھ قتال شروع کر دیتے ہو، چنانچہ وہ رکاوٹ ہٹ جاتی ہے اور اسلام کی دعوت آگے بڑھ جاتی ہے. وَتُقَاتِلُونَهُمْ عَلَيْهِ، یہ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل فرمایا. ہمارے عصر حاضر کے مفسر مفتی محمد شفیع صاحب وہی بات لکھتے ہیں جو ابو بکر قفال شاشی کے حوالے سے نقل کی گئی. کہ اگر مسلمانوں کے خیر امت ہونے کی یہ وجہ ہوتی کہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو یہ وجود تو پہلی امتوں میں بھی موجود تھی. پہلی امتیں بھی نیکی کی دعوت کرتی تھی، دیتی تھی دعوت، قرآن سے ثابت ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو امر بالمعروف کرتے تھے. اور نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، وہ نویں پارے میں جو واقعہ آتا ہے یوم السبت کے بارے میں کہ ہفتے کے دن کی حرمت، اس میں صاف آتا ہے کہ انہوں نے روکا تھا کہ ایسا مت کرو، تو گناہوں سے بھی روکتے تھے. اور تیسری چیز ایمان تو لازمی تھا، ایمان رکھتے تھے وہ لوگ، تو پھر ہم خیر امت کیوں ہیں اور وہ خیر امت کیوں نہیں؟ فرمایا ان کی دعوت کے پیچھے جہاد کا عمل نہیں تھا، ان کی دعوت رک جایا کرتی تھی. اور تمہیں اللہ نے نکال دیا کہ دعوت دیتے ہوئے پیچھے مڑ کے واپس نہیں آنا، جو تمہاری دعوت رد کرے اس کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، اس لیے تمہاری دعوت کو کوئی روک نہیں سکتا. تو جس کی دعوت کو نہ روکا جا سکتا ہو وہی خیر امت ہوگی، وہی بہترین امت ہوگی. تو اس امت کے بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دعوت کے پیچھے جہاد کا مبارک عمل کھڑا ہوا. اللہ پاک نے قرآن میں کہا سورہ حدید میں کہ ہم نے کتاب بھیجی، پھر فوراً فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھیجا. اس دین میں آگے کتاب ہے، پیچھے لوہا ہے. آگے قرآن کی دعوت ہے، اس کے پیچھے تلوار ہے. اور یاد رکھیں، جب تک کسی نرم چیز کے ساتھ سخت چیز کو نہ ملایا جائے، اس نرم چیز سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ گدا ہے جس کے اوپر میں بیٹھا ہوں، یہ نرم ہے کافی، لیکن اگر اس کے نیچے سخت زمین نہ ہو، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں اس سے فائدہ حاصل. اسی طرح دین نرم ہے، لیکن اگر دین کے پیچھے تلوار اور جہاد نہ ہو، اس دین کو کوئی نہیں مانے گا، اس دین سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرے گا. لوگ مغلوبوں کے مذہب کو اختیار نہیں کرتے. آج تک جو آپ کے گھر میں بھنگی صفائی کرنے آتا ہو، آج تک آپ نے کبھی اس جیسا لباس پہنا کہ بھنگی گھر میں آیا، صفائی کر کے گیا تو پیچھے بچہ اپنے باپ سے لپٹ گیا ہو کہ بابا مجھے بھی ویسے کپڑے لے کے دو جیسے بھنگی نے پہنے ہوئے تھے؟ کبھی نہیں. جب بیٹے کے سامنے ٹی وی کھولو گے اور وہاں پر وہ کسی خبیث ظالم بادشاہ کو یا کسی اور کو ناچتا دیکھے گا تو باپ کو پکڑے گا کہ مجھے اس جیسے کپڑے لے کے دو. لوگ غالب قوموں کی تہذیب اختیار کرتے ہیں. انگریزوں کا جو لباس ہے آج، سچی بات ہے، کتے کو بھی پہناؤ نا یا کسی جانور کو بھی، وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کہے گا یار نہ پہناؤ مجھے، یہ کوئی پہننے کی چیز ہے؟ آدمی سر سے لے کے پاؤں تک ایسے سولی کے اوپر لٹکا ہوا ہے، سولی کے اوپر، گلے کے اندر ٹائی باندھ کے وہ ایسا لپیٹ دیا پوری طرح سے گلا، گردن بند ہو گئی، گلے میں ٹائی دم. اب کتے کی دم اللہ نے پیچھے لگائی ہے، اب گلے میں دم باندھنے کا کیا فائدہ ہے اس کا؟ فائدہ یہ پگڑی کا شملے کا فائدہ ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کی، اس کے اوپر رہتا ہے، یہ ہڈی محفوظ رہتی ہے، روب بھی ہے ظاہری طور پہ، اس گلے کے اندر یہ پھنسا کے اس طرح سے لٹکا دیا، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ پھر نیچے پینٹ پہن کے ایسے اپنے آپ کو پیک کر دیا جیسے رسی سے باندھ لیا ہو کہ کوئی چیز ہل نہیں سکتی اب جسم، لیکن اب وہ غالب ہے اس لیے سب لوگ پہنیں گے. اب وہ پختون لوگ جو ماشاءاللہ نو گز کی شلوار پہنتے تھے، وہ بھی آپ پینٹ پہن کے پھرتے ہیں، سبحان اللہ. غالب لوگوں کی چیزیں انسان اختیار کرتے. لفظ اخرجت میں اشارہ دیا کہ تم صرف دعوت دینے والے نہیں بلکہ نکل چکے ہو، اپنا گھر وطن قبیلہ علاقہ چھوڑ کر میدان قتال میں جا چکے ہو. اور پھر امر کہتے ہی اسے ہیں قول القائل لغیره علی سبیل الاستعلاء افعل، کہ بلندی کے طور پہ، استعلاء کے طور پہ کہنا افعل، اور نہیں اسے کہتے ہیں قول القائل لغیره علی سبیل الاستعلاء لا تفعل. تو جب تک تمہارا مظلوم اور مقہور اور جو آدمی دبا ہوا ہو، وہ تو نہ کسی کو حکم دے سکتا ہے نہ کسی کو منع کر سکتا ہے. اس لیے اس امت کے خیر امت ہونے کی وجہ دو ہیں، ایک یہ امت ہر نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے، ہر برائی سے لوگوں کو روکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جہاد کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتی ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں شامل نہیں ہوں گی یہ امت خیر امت نہیں کہلائی جا سکتی. اور اللہ پاک قرآن میں اسی آیت کے فوراً ساتھ قتال کو ذکر فرما رہے ہیں، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، خیر امت امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ساتھ کافروں کی لڑائی کا ذکر. معلوم ہوا خیر امت میں لڑائی شامل ہے. اور علامہ سرخسی کی کتاب مبسوط دیکھ لیجئے، میں ساتھ لایا ہوا ہوں. انہوں نے جب کتاب السیر شروع کی تو جہاد کی فرضیت پر پہلی دلیل پیش کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے ہو، اور جو کلمے کی دعوت نہیں مانتا تو اس سے لڑائی کرنی پڑے گی تمہیں. جب تم نے ساری دنیا کو کلمے کی دعوت دینی ہے تو لڑائی تو ساتھ رکھنی پڑے گی، اس لیے کہ اگر نہ ماننے والوں کو چھوڑتے جاؤ تو کون مانے گا تمہاری. تمہاری دعوت کی حفاظت اس لیے ہے کہ تم جہاد کرتے ہو، تمہاری دعوت میں قوت اس لیے ہے کہ تم جہاد کرتے ہو، تمہاری دعوت میں استمرار اس لیے کہ تم جہاد کرتے ہو، تمہاری دعوت کا بقا اس لیے کہ تم جہاد کرتے ہو، اور تمہاری دعوت مسلسل اس لیے کہ تم جہاد کرتے ہو. اور آج جب ہم نے جہاد روک دیا تو کیا ہماری دعوت چل رہی ہے دنیا میں؟ یا آپ اس کو تبلیغی جماعت پہ نہ لے جائیں، تبلیغی جماعت بہت اونچی جماعت ہے، اللہ اس کو اور کامیابی عطا فرمائے. ان کے ہاں تو مسلمانوں کو آپس میں دین کی بات سکھائی جاتی ہے، اس میں تو نہ لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے نہ لفظ تبلیغ استعمال ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ نام رکھا نہیں تھا، یہ تو ویسے پڑ گیا، تبلیغی جماعت دعوتی جماعت، اصل تو یہ اصلاحی جماعت، اصلاحی مسلمانوں کی آپس میں اصلاح، مسلمان مسلمان بن جائے، یہ مستقل ایک بڑا کام ہے. ہمیں آج مجاہدین کو نہیں آپس میں یہ کام کرنا پڑتا کہ یار نماز پڑھو، مسلمان بنو، داڑھی رکھو. تبلیغی جماعت یہی کام کر رہی ہے کہ مسلمان کو مسلمان بنا رہی ہے. یہ جو دعوت ہے یہ کافروں کے ساتھ تعلق ہے اس کا. تبلیغی جماعت والے تو کافروں کو دعوت نہیں دیتے، وہ تو ان کا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی طرف لایا جائے، مسلمان کو بتایا جائے تیری شکل کیسی ہو، تیرا عمل کیسا ہو، تیری سوچ کیسی ہو. اور تبلیغی جماعت کا وجود مسلمانوں میں لازمی ہے، وہ الگ معاملہ ہے. لوگ ان باتوں کو ادھر فٹ کرتے ہیں جا کے، یہ کنتم خیر امت ان پر نہیں جاتا، یہ جہاد کے بارے میں ہے. یہ آیت مفسود پڑھ لیں، علامہ سرخسی جیسا عالم، سبحان اللہ. کسی نے امام سرخسی سے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے امام شافعی کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ یہ علامہ سرخسی حنفی ہیں. انہوں نے کہا بتاؤ کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ انہوں نے تعداد بتائی کہ امام شافعی کو اتنی حدیث یاد ہیں، تو ہنس کے کہنے لگے پھر تو اس کا حافظہ میرے حافظے کی زکات ہے، یعنی مجھے اس سے 40 گنا زیادہ یاد ہے. کنویں میں بند کر دیا تھا ان کو، کنویں کے اندر، اور کنویں کے اندر سے بیٹھ کے لکھواتے تھے زبانی، اور 50 جلدوں میں کتاب لکھائی اپنے شاگردوں کو زبانی. وہ علامہ سرخسی جہاد کی بات شروع کرتے ہیں تو کس آیت سے شروع کرتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو ہمارا دعویٰ پکا ہے، بہت پکا دعویٰ ہے کہ یہ امت بہترین امت اس لیے ہے کہ یہ لڑتی ہے، یہ جان دیتی ہے ایمان کی خاطر، یہ جان لیتی ہے ایمان کی خاطر. جس چیز پر جان دی جائے، جان لی جائے، وہی چیز قیمتی بنتی ہے، اسی کا دنیا میں وجود ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ملک ہے جو بغیر فوج کے چل سکے؟ ملکوں کے لیے جان دینے والے ہوتے ہیں تو ملک محفوظ رہتے ہیں، جب دین کے لیے جان دینے والے موجود ہوں تو دین محفوظ رہتا ہے. اس لیے یہ امت بہترین امت کس وجہ سے ہے؟ جہاد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ جان دینے. جو لوگ جان نہ دیتے ہوں، مال نہ دیتے ہوں، وہ بہترین ہوں گے یا بدترین ہوں گے؟ بدترین ہوں گے. اللہ تجھ سے بڑی محبت ہے پر جان نہیں دے سکتے، اللہ تجھ سے بڑی محبت ہے پر پیسہ ہو تو میں نے گھر بنانا تھا، اللہ تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن کیا کروں بیوی کو چھوڑ کے جاؤں گا پھر پیچھے اس کو ڈر لگے گا رات کو. اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے کیونکہ میں تو مراقبے میں بیٹھتا ہوں، ساتویں آسمان تک آپ کے پاس ہو کے آتا ہوں، لیکن میں جہاد میں جاؤں گا پھر مجھے کہیں پتھر نہ لگ جائے، مجھے درد ہوگا بہت زیادہ. ایسے محبوبوں کو تو پھر کسی اور جگہ پاگل خانے میں جا کے چھوڑنا چاہیے. جو نہ رب کے لیے گھر چھوڑ سکتے ہیں، نہ درد لے سکتے ہیں، نہ جان دے سکتے ہیں، کیا پھر دین اسلام ان لوگوں پر قائم رکھا جا سکتا ہے؟ یہ لوگ تو جان کے ڈر سے اور گھر کے ڈر سے دین بھی بیچ آئیں گے، سب کچھ فروخت کرائیں گے۔ اس لیے آیت آپ حضرات کو سمجھ آئی ہو تو مجھے بتائیں کہ سمجھ آئیے، نہیں آئی تو میں پھر سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ آگئی سمجھ؟ تم بہترین امت کس لیے ہو؟ جہاد کی وجہ سے۔ ہماری دعوت کے پیچھے کیا کھڑا ہوا ہے؟ جہاد۔ جس دعوت کے پیچھے جہاد نہ ہو وہ دعوت تو رک جاتی ہے، اور جس دعوت کے پیچھے جہاد ہو وہ دعوت نہیں رک سکتی۔ ہر نرم چیز سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نیچے سخت چیز کا ہونا، یہ قرآن نرم ہے لیکن اس قرآن کی حفاظت کے لیے اس کے پیچھے اللہ نے کیا نازل کیا؟ لوہا نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اللہ جان لے کہ تم میں سے کون مجاہد ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کنتم خیر امہ، بہترین امت، اخرجت، اب نکال دیے گئے ہو تم۔ اب جس نے گھر واپس آنے کا سوچا، جس نے بیوی بچوں سے لپٹنے کا سوچا، جو چپکنے کا سوچے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ تم نکل گئے ہو، چھوڑتے جاؤ ہر چیز۔ صحابہ کی قبریں جا کے دیکھو، مدینہ منورہ میں تھوڑی ہیں، مکہ مکرمہ میں تھوڑی ہیں، دنیا کے جس علاقے میں جاؤ جی، اس فلاں صحابی کی قبر، فلاں صحابی کی قبر، سارے جہاد میں نکلے تھے، شہید ہوئے تھے۔ یہ حضرت سنان بن سلیمہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صبح سرحد میں آئے تھے، وہ بھی آ کے شہید ہوئے تھے۔ یہ سارے میدان جہاد میں نکلتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ اخرجت للناس، تم لوگ کیا ہو؟ نکالے جاتے ہو۔ نکلا ہوا وہ ہوتا ہے جس کو واپس آنے کی امید نہ ہو۔ یہ جاتے ایک دن کے لیے، وہ کہتے ہیں اخرجت للناس، چلے گئے ہم، اور پھر فوراً وہاں جا کے فون کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں فوراً۔ کم سے کم توقع تو ہو جان دینے کی، اللہ کے لیے جان دینے کی توقع تو ہو انسان کے لیے۔ تامرون بالمعروف، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، عبداللہ بن سلام وغیرہ، واکثرہم الفاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق۔ اگلی آیت بڑی عام ہے، لن یضروکم الا اذى، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، الا اذى، سوائے تمہیں زبان سے تکلیف دینے کے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے قیامت تک کے لیے، بشرطے کہ پچھلی آیت پر عمل ہو، پچھلی آیت پر عمل ہو۔ مسلمان نکلیں، اخرجت للناس، پہلا کام کیا کریں؟ نکلیں۔ دوسرا، امر بالمعروف، خود بھی نیکی پر ہوں اور نیکی کی دعوت بھی دیتے رہیں۔ تیسرا، نہی عن المنکر، خود بھی برائیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتے رہیں۔ اور چوتھی، ایمان باللہ، بھروسہ کافروں پہ نہ رکھیں بلکہ کس پہ رکھیں؟ اگر یہ چار چیزیں مسلمانوں میں ہوں گی کہ وہ جہاد کے لیے نکلتے رہیں گے، اپنے ماحول اور معاشرے کو گناہوں سے پاک رکھیں گے، نیکیوں سے معمور رکھیں گے، اور اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے لن یضروکم الا اذى، کافر پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، صرف چھپ چھپ کے گالیاں دے دیا کریں گے، کیونکہ اب زبانوں پہ تو پابندی نہیں لگ سکتی، چمڑے کی زبان ہوتی ہے، جدھر مرضی گھوم جائے، لیکن تمہیں آ کے میدان میں کچھ بگاڑ دے، کچھ نہیں کر سکتے تمہارا۔ اب مسلمان نہ تو نکلتے ہیں، نہ مسلمان نیکیاں کرتے ہیں، نہ مسلمان گناہوں سے بچتے ہیں، نہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نہ جہاد میں نکلتے ہیں، پھر کافر انہیں مارتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب بھی لڑائی ہوگی تو وہ پیٹ پھیریں گے۔ وہ کہاں پیٹ پھیر رہے ہیں؟ وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں، وہ آگے اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی اخراج نہیں، ہم نے ابھی اخرجت پہ عمل نہیں کیا۔ اگر ہم اخرجت پہ عمل کر لیں گے تو وہ واپس چلے جائیں گے، پیچھے مڑ جائیں گے، اور جہاں جہاں مسلمان ان کے سامنے آئے ہیں وہاں فتح الحمدللہ اہل اسلام کی ہوئی ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہیں پیٹھ دے کر بھاگیں گے، پھر تمہیں ان کی کمر کی زیارت نصیب ہوگی۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا۔ دو لفظ ہیں، ایک ذلت ہے، ایک مسکنت ہے، ان دونوں کا فرق ہے بالکل۔ ذلت دوسروں کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور مسکنت اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ذلت کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ دوسروں کے۔ کہ آدمی دوسروں کی نظر میں بے قدر ہو جائے، رسوا ہو جائے، دوسروں کا محتاج ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ذلت. اور مسکنت کے معنی اندر سے خود بے ہمت ہو جائے. جیسے یہ چرسی ہرمن والے بیچارے، یہ اندر سے اتنے بے ہمت اور کمزور ہو جاتے ہیں. یا جو آدمی موت سے ڈرتا ہو، وہ اپنے اندر اتنا کم ہمت اور اتنا اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے کہ اس میں جان ہی نہیں رہتی کہ میں کچھ کروں، میں کسی طرح سے آگے بڑھوں، سہارے ڈھونڈتا رہتا ہے. تو دو چیزیں ان یہودیوں پر تھیں، ذلت بھی اور مسکنت بھی، اور آج تک قائم ہیں یہ دونوں چیزیں، یہ مت بھولو، آج تک قائم ہیں ان کے اندر. وہ اللہ پاک نے ساتھ استثناء کر دیا کہ کبھی اللہ کی پناہ میں آ کے بچ جاتے ہیں، کبھی کسی آدمی کا سہارا لے کے بچ جاتے ہیں. یہ آج دوسروں کے سہارے پر جی رہے ہیں، ورنہ ان کی طبیعتوں میں ذلت بھی ہے مسکنت بھی. سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جا کے دیکھو، جرمنی کے یہودیوں نے اپنا پیسہ محفوظ کرنے کے لیے کتنی رشوتیں دی. کروڑوں پتی اربوں پتی یہودی ہوگا، اسے اپنے اوپر اعتبار نہیں، کسی پہ اعتبار نہیں، بس رشوت دے دے کے جیے گا. رشوت دے دے کے، اس کو دے کے خوش، یہ مجھے نہ مار دے اس کو خوش، یہ کتا مجھے نہ کاٹ لے، اس کے سامنے کوئی چیز ڈالے گا، یہ نہ کر لے وہ نہ کر لے. ہر وقت یہودیوں کے اوپر ایک خوف اور پریشانی مسلط ہے اور ذلت ہے، کہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. آج بھی ان کو امریکہ اور دوسرے ممالک نے اپنے کندھے دیے ہوئے ہیں، جس دن یہ کندھے ہٹ گئے واپس زمین پہ پہنچ جائیں گے اسی طرح سے، اور مار کھا رہے ہیں. میں فلسطینیوں کی بے کمزوری جا کے آپ دیکھیں، اور اسرائیلیوں کی طاقت دیکھیں، خدا کی قسم کوئی موازنہ نہیں ہے. 400 ایٹم بم ہیں اسرائیل کے پاس، 400 ایٹم بم، دنیا کے جدید ترین طیارے اس کے پاس ہیں. F-16 تو بہت پرانا ہو چکا ہے، F-16 کے بعد انہوں نے اتنے جدید قسم کے طیارے بنائے ہیں، جاسوسی طیارے ہیں، بغیر پائلٹ کے طیارے ہیں، سب کچھ ہیں. اور یہ بیچارے فلسطینی چاروں طرف، کوئی ملک ان کا مددگار نہیں، کوئی ان کے پاس ٹریننگ کیمپ نہیں ہے، گھروں میں بیٹھ کر بارود بناتے ہیں، اپنے کپڑوں میں ڈالتے ہیں ان کی عورتیں مرد. اور آج یہودی ایسا کانپ رہا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک، منت منت منت منت، پھر بات کرا دو جی، صلح کرا دو جی، یہ معاہدہ کر لو جی، فلاں کر لو جی فلاں، ورنہ کبھی اتنی طاقت والا اتنے کمزور کے سامنے جھکا ہے صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں بھلا؟ جہاد کی برکت ہے، قتال کی برکت ہے. ضربت علیہم الذلہ، ان پر ڈال دی گئی ہے ذلت، اینما تقفوا، جہاں بھی پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ پاک کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کے ذمہ میں آ جائیں. اس کی کئی تشریحیں کی ہیں لوگوں نے، ایک الا بحبل من اللہ کے معنی مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں تو بچ جائیں گے. دوسرا حبل من اللہ، شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ نیک اعمال وہ کرتے ہیں تورات میں لکھے ہوئے، اور نیک اعمال کا اثر ہوتا ہے ہر حال میں، ہاں آدمی کسی بھی حالت میں ہو، آخرت میں نہیں ہوگا، دنیا میں اثر ہو جاتا ہے نیکی کا. تو کچھ تورات کی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں وہ لوگ، جن کی وجہ سے جو ان میں سے جتنا عمل کرتا ہے اتنا بچ جاتا ہے. یہ ایک معنی لیے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ چھپ چھپ کے اللہ سے معافی بھی مانگتے رہتے ہیں. تو جو مشرکین مکہ کے لیے کہا گیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں ہیں اور جب تک وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی بچا کھچا دین کا نام انہیں دنیا میں تھوڑا بہت کام آ رہا ہے. وحبل من الناس، یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیں، مسلمانوں کے ساتھ یا نصرانیوں کے ساتھ، تو پھر یہ کچھ دن کے لیے بچ جاتے ہیں. وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے. ضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر ڈال دی گئی ناداری، محتاجی، کم ہمتی، پستی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ جرم، یہ ساری مصیبتیں ان پر اس لیے آئیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء، انبیاء کو قتل کرتے رہے، بغیر حق ناحق، یہ ویسے ہی کہا گیا ہے، ورنہ تو انبیاء کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ نافرمانی کرنے اور حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ان پر یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں.